unde vreau eu. Dar e bine și însurat. Știu sala unde să trag, la perina de bumbac, umplută cu liliac, mă. La cearșafa, bun brodati. De ce, Doamne, m-ai lăsati? Băiat tiner, fi sărat. Oh, nu-mi zice că sunt bătrin, că beau o oală de vin și rad barba până la os și mă fac tiner frumos. Ticuleană, ticuleană, aseară ți-am dat o palmă, toată noaptea n-am dormit, credeam că te-am prăpădit, mă. Am o palmă ticăloasă și o inimă păcătoasă, ce iubește nu mai lasă. Secerătoare, greu e mic și ziua e mare, pe-o dogoare din picioare. Du, Doamne, du-te pe aici, la fântâna cu trei cruci, să dea apă la doi junci, guriță la doi voinici, mă. Doi voinici pe doi cai murge, mă. Cât de-ar fi moartea ca mândră, sigur m-ar duce la ea, dar e moartea despletită, nu e cam îndragătită și pe buză rumenită. Mă culcai în drum lungit, n-am dat vorbă că am murit. Nu vă dușmanii ce zic, mândrele care mă plâng, mă. Dușmanii râdeau de moarte, mândrele mă plângeau toate. Și când fula lumânare, de te-i puțin din picioare, uite-al dracu, nu mai moare, că tot mă-i dă din picioare. Bă!